วันนี้เป็นวันที่6เมษายนพุทธศักราช2559เป็นวันจักรีเป็นวันหยุดราชการเป็นวันกำไรบุญ1วันเพราะเป็นวันที่ญาติโยมไม่ต้องไปทำงานทำการจึงมีเวลาที่จะมาวัดเพื่อมาทำบุญกันบุญนี้ก็มีหลายประเภทด้วยกันถ้ามีการเสียสละข้าวของเงินทองก็เรียกว่าบุญที่เกิดจากการทำทานถ้ารักษาศีลคือไม่ทำบาปทำกรรมก็เรียกว่าบุญที่เกิดจากการไม่ทำบาปทำกรรมถ้าได้ฟังเทศฟังธรรมก็เรียกว่าบุญที่เกิดจากการได้ฟังเทศฟังธรรมบุญที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมนี้สำคัญมากกว่าบุญทั้งหมดเพราะถ้าไม่มีการฟังเทศฟังธรรมก็จะไม่รู้ว่าการทำบุญนั้นทำอย่างไรบ้างมีวิธีมีประเภทของบุญกี่ประเภทด้วยกันและบุญประเภทไหนสำคัญกว่ากันแต่พอได้ยินได้ฟังธรรมก็จะได้รู้แล้วก็จะได้นำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไปการฟังเทศน์ฟังธรรมนี้ท่านแสดงไว้ว่ามีประโยชน์อยู่5ประการด้วยกันคือ1จะได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน2ธรรมที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วพอได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับ3จะทำให้ความสงสัยต่างๆหมดไปได้4ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องและ5ทำจิตใจให้สงบผ่องใสมีความสุขนี่คือประโยชน์ที่ผู้ฟังเทศน์ฟังธรรมจะได้รับกันการที่จะได้รับประโยชน์นี้จำเป็นที่จะต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบเพราะกายวาจาใจที่สงบนี้เป็นเหมือนภาชนะรองรับน้ำของธรรมธรรมะถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนน้ำเวลาที่เราไปรองน้ำเพื่อมาดื่มเราต้องมีภาชนะไปใช้ในการรองรับถ้าไม่มีภาชนะมีมือเปล่าๆก็จะรับน้ำได้ไม่มากอย่างมากก็แค่อุ้งมือเท่านั้นแต่ถ้าเรามีภาชนะยิ่งภาชนะยิ่งใหญ่เท่าไหร่ก็จะได้รับน้ำได้มากขึ้นเท่านั้นภาชนะที่จะรองรับทำคำสอนของพระพุทธเจ้านี้คือกายวาจาใจที่สงบนี่เองกายกับวาจาสงบก็คือการมีศีลเช่นระงับละเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเสพสุรายาเมาอันนี้เป็นศีลเบื้องต้นถ้าศีลที่ก้าวหน้าหรือสูงขึ้นไปก็ต้องเป็นศีล8ศีล8นี้ก็ต้องละเว้นจากการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นละเว้นจากการรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วละเว้นจากการดูมหรสพบันเทิงต่างๆละเว้นจากการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าแต่งตาทำเผ้าทำผมละเว้นจากการนอนบนที่ฟูกหนาๆ บนเตียงใหญ่ๆนี่คือศีลที่ละเอียดขึ้นไปที่จะทำให้ภาชนะในการรองรับธรรมของพระพุทธเจ้านี้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็ต้องมาทำใจให้สงบให้ใจตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเช่นในขณะฟังธรรมนี้ใจควรที่จะอยู่กับการฟังธรรมเพียงอย่างเดียวไม่ควรลอยไปที่อดีตหรือที่อนาคตให้อยู่ในปัจจุบันให้อยู่กับการฟังเทศฟังธรรมเพราะถ้าใจไปอยู่ที่อื่นเช่นตอนนี้ไปอยู่ที่กรุงเทพหรือไปอยู่ที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้หรือเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เวลาธรรมมาสัมผัสกับหูก็จะไม่เข้าสู่ใจจะเข้าหูซ้ายแล้วก็ออกหูขวาไปฟังแล้วก็จะไม่ได้รับประโยชน์เพราะไม่รู้เรื่องเหมือนกับไม่ได้ฟังเพราะขณะที่ฟังนั้นใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ก็เลยไม่รู้ว่าเสียงธรรมที่กำลังได้ยินนั้นมีความหมายว่าอย่างไรบ้างการฟังธรรมต้องใจต้องนิ่งใจต้องไม่ไหลไปอดีตไม่ไหลไปอนาคตไม่ไหลไปตามกระแสความคิดต่างๆให้เกาะติดอยู่กับกระแสของธรรมที่กำลังแสดงอยู่ถ้าใจมีสมาธิที่ตั้งมั่นไม่ไหลไม่ลอยไปที่อื่นกายวาจาก็นั่งสงบเวลานั่งฟังธรรมนี้ท่านไม่ขยับไม่ทำอะไรทั้งนั้นแล้วก็ไม่คุยกันแล้วก็ใจก็ไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้ามีภาชนะรองรับธรรมแบบนี้อานิสงส์ของธรรมก็จะเกิดขึ้นมาจะได้ยินได้ฟังธรรมที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนธรรมที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วพอฟังแล้วก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นจะทำให้ความสงสัยต่างๆนี้หมดไปจะทำให้เกิดปัญญาเกิดความเห็นที่ถูกต้องคือทำให้บรรลุธรรมผู้ที่มีความเห็นที่ถูกต้องผู้ที่บรรลุธรรมก็คือผู้บรรลุธรรมนั่นเองในสมัยพระพุทธการจึงมีการบรรลุธรรมกันในขณะที่ฟังเทศฟังธรรมเพราะผู้แสดงธรรมก็แสดงธรรมที่บริสุทธิ์เป็นสวากขาโตภควตาธรรมโมคือเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ชอบแล้วทุกประการเป็นความจริงทุกประการผู้ฟังก็มีภาชนะที่จะรองรับธรรมคือมีศีลที่บริสุทธิ์และมีสมาธิคือใจที่ตั้งมั่นแล้วก็มีความฉลาดมีสัมมาทิฏฐิที่จะสามารถพิจารณามีความสามารถที่จะพิจารณาตามเหตุตามผลของธรรมที่แสดงมาได้พอเข้าใจพอเห็นว่าพอมีความเห็นที่ถูกต้องหายสงสัยก็เรียกว่าได้บรรลุธรรมแล้วเช่นครั้งแรกที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมให้แก่พระปัญจวัคคีย์คือผู้ปฏิบัติธรรมฤาษีที่เคยติดตามพระพุทธเจ้าอยู่ห้ารูปด้วยกันเวลาที่พระองค์ทรงแสดงธรรมนี้ฤาษีเหล่านี้คือพระปัญจวัคคีย์นี้ท่านมีศีลบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลามีจิตที่ตั้งมั่นตลอดเวลาคือมีศีลมีสมาธิพอพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมที่เป็นปัญญาล้วนๆธรรมที่พระเจ้าทรงสั่งสอนนี้เป็นปัญญาเป็นความรู้เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นความถูกต้องเป็นความจริงของสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับจิตใจของพวกเราคือเหตุและผลเห เหตุและผลก็คือเหตุของความสุขและเหตุของความทุกข์นั่นเองใจของพวกเรานี้มีความทุกข์กันพระพุทธเจ้าจึงมาทรงแสดงเหตุของความทุกข์ของใจของพวกเราว่าเกิดจากตัณหาความอยากต่างๆพอเกิดตัณหาความอยากแล้วใจของเราก็จะไม่สบายไม่สบายใจกันเดือดร้อนวุ่นวายกันเพราะมีความอยากได้สิ่งหนึ่งแต่กลับไปได้อีกสิ่งหนึ่งแล้วพอเรามาได้ยินได้ฟังธรรมว่าถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราต้องหยุดความอยากของเราให้ได้และการที่จะหยุดความอยากของเราเราต้องมองความจริงให้เห็นถ้าเรามองเห็นความจริงแล้วเราก็จะได้หยุดความอยากได้พอเราหยุดความอยากได้ความทุกข์ของใจของเราก็จะหายไปเช่นตอนที่ทรงแสดงให้กับพระปัญจวัคคีย์พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงเรื่องความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากจากของรักของเจริญใจนั้นเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่าเราอยากที่จะไม่แก่ไม่อยากที่จะไม่เจ็บอยากที่จะไม่ตายอยากไม่พัดพรากจากของที่เรารักของที่เราชอบกันแต่ความจริงของสิ่งต่างๆในโลกนี้เช่นร่างกายของพวกเรานี้มันเป็นสิ่งที่เกิดมาแล้วต้องมีความแก่มีความเจ็บมีความตายตามมาเสมอไม่มีใครล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้ไม่มีใครล่วงพ้นจากการพัดพรากจากกันไปได้ถ้าเราเอาความจริงนี้มาสอนใจให้เห็นอย่างชัดเจนเราก็จะสามารถละความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ละความอยากไม่พลัดพรากจากกันได้พอเราละความอยากได้ความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากจากกันก็จะหายไปใจก็จะหายจากความทุกข์จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายอีกต่อไปพอหลังจากที่ทรงแสดงธรรมนี้เสร็จสิ้นลงไปหนึ่งในพระปัญจวัคคีย์ก็หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ในระดับหนึ่งคือระดับของพระโสดาบันพระโสดาบันนี้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายเพราะพระโสดาบันเห็นด้วยปัญญามีสัมมาทิฏฐิเห็นว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาร่างกายมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาร่างกายย่อมมีความแก่ความเจ็บความตายตามมาเป็นธรรมดาถ้าไปอยากไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทุกข์เกิดจากความอยากการดับของความทุกข์ก็เกิดจากการละความอยากนั่นเองการจะละความอยากก็ต้องเห็นความจริงความจริงก็คือร่างกายนี้ไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้มาจากธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟและเมื่อถึงเวลาก็จะแยกกันไปธาตุทั้งสี่ที่มารวมในร่างกายก็จะแยกกันไปเวลาที่คนตายไปถ้าปล่อยทิ้งไว้เฉยๆธาตุต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายก็จะแยกกันสิ่งที่ไปก็คือสิ่งแรกก็คือไฟธาตุไฟร่างกายนี้จะเย็นเวลาเราจับร่างกายของคนเป็นกับร่างกายของคนตายนี่เราจะเห็นว่ามันมีความมีอุณหภูมิต่างกันร่างกายคนเป็นนี่ยังมีอุณหภูมิมีความอุ่นอยู่แต่ร่างกายของคนตายนี้ไม่อุ่น เย็นเฉียบนี่แสดงว่าธาตุไฟได้แยกออกไปแล้วธาตุที่สองก็คือธาตุลมลมก็คืออากาศที่ระเหยออกมาจากร่างกายเช่นกลิ่นของร่างกายอันนี้ก็เรียกว่าธาตุลมที่จะแยกออกมาส่วนธาตุที่สามที่จะแยกออกจากร่างกายก็คือธาตุน้ำถ้าปล่อยทิ้งไว้น้ำต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายก็จะไหลออกมาแล้วร่างกายก็จะเหือดแห้งไปต่อไปก็จะเหลือแต่ธาตุดินเหลือส่วนที่แข็งก็เรียกว่าเป็นธาตุดินทิ้งไว้ไม่นานก็จะผุจะเปื่อยกลายเป็นดินไปนี่คือธรรมชาติของร่างกายที่เมื่อมีการเกิดแล้วจะต้องมีการแก่มีการเจ็บการตายเป็นการรวมตัวของธาตุทั้งสี่มาในรูปของอาหารอาหารที่เรารับประทานเช่นข้าวกับผักก็ต้องมาจากดินทำมาจากดินเป็นดินแล้วก็มาผสมกับน้ำที่เราดื่มมาผสมกับลมหายใจที่เราหายใจเข้าไปมาผสมกับความร้อนที่ได้จากอาหารส่วนหนึ่งได้จากอากาศส่วนหนึ่งก็เลยทำให้ร่างกายมีความร้อนมีความอบอุ่นความจริงร่างกายนี้ไม่มีตัวไม่มีตนเป็นเพียงอาการ32ในร่างกายนี้ถ้าจะค้นหาตัวตนนี้หาไม่มีค้นไปเท่าไหร่ก็จะมีแต่อาการ32เช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นมีเท่านั้นไม่มีอะไรผู้ที่เห็นความจริงอันนี้ก็จะไม่หลงยึดติดกับร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราพอไม่ยึดไม่ติดแล้วรู้ว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ปล่อยวางเพราะรู้ว่าทำอะไรไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามไม่ให้ร่างกายแก่ไม่ให้ร่างกายเจ็บไม่ให้ร่างกายตายไม่ได้รู้ว่าร่างกายในที่สุดก็ต้องกลับคืนสู่ธาตุเดิมถ้ารู้ความจริงอันนี้ก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเพราะไม่มีใครอยากจะทุกข์กันที่ทุกข์เพราะไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงสั่งสอนให้พวกเรารู้กันพวกเราก็จะไม่รู้เลยว่าความทุกข์ใจของพวกเรานั้นเกิดจากความอยากของพวกเราเองดังนั้นท่านจึงมาสอนให้เราละความอยากกันพอพระปัญจวัคคีย์ได้ยินได้ฟังธรรมหนึ่งในพระปัญจวัคคีย์ที่มีความฉลาดมากกว่าพระปัญจวัคคีย์อีกสี่รูปก็บรรลุธรรมก่อนมีดวงตาเห็นธรรมก่อนถ้าเป็นนักเรียนก็เหมือนกับนักเรียนที่สอบได้ที่หนึ่งก่อนมีความฉลาดที่จะเข้าใจธรรมที่พุทธเจ้าทรงแสดงได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วส่วนพระปัญจวัคคีย์อีกสี่รูปก็ใช้เวลาไปทำการบ้านอยู่สักระยะหนึ่งหลังจากนั้นก็บรรลุธรรมขึ้นมาได้เหมือนกันนี่คือประโยชน์ของธรรมที่เราจะได้รับถ้าเรามีธรรมสอนใจนี้เราจะได้นำเอาธรรมนี้มาใช้กับชีวิตของพวกเราตอนนี้ชีวิตของพวกเราที่เป็นผู้ครองเรือนนี้เรากำลังทุกข์อยู่กับอะไรบ้างพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงว่าสำหรับผู้ครองเรือนนี้ก็ทุกข์อยู่กับเรื่องของลาภยศสรรเสริญเรื่องของความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เองแล้วความทุกข์ก็เกิดจากความอยากเหมือนกันอยากอะไรอยากได้ลาภยศสรรเสริญอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเวลาอยากแล้วไม่ได้ก็ทุกข์ใจเวลาอยากได้เงินแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็จะทุกข์ใจเวลาอยากได้ยศได้เกียรติได้ตำแหน่งพอไม่ได้ก็จะเกิดความทุกข์ใจอยากให้คนสรรเสริญเยินยอ เวลาไม่ได้รับการสรรเสริญเยินยอกลับได้คำตำหนิติเตียนกลหานินทาก็จะเกิดความทุกข์ใจอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นอยากจะไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆหรือไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆพอไม่ได้ไปก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาหรือเคยได้แล้วแล้วไม่ได้ก็เกิดความทุกข์ใจเช่นเคยได้เงินเดือนเดือนละเท่านี้เท่านั้นพอมีการตัดเงินเดือนก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันทีเคยได้ตำแหน่งนี้แล้วต้องถูกเลื่อนลงไปสู่ตำแหน่งที่ไม่ดีเท่ากับตำแหน่งเดิมก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาหรือเคยได้รับคำสรรเสริญเยินยอคำชมแล้วพอได้รับคำตำหนิติเตียนก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเคยได้ไปเที่ยวเคยได้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มีปัญหาไปไม่ได้เช่นไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือถ้าหนักกว่านั้นก็เป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาตความสุขที่เคยได้จากการจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะก็จะหายไปความทุกข์ก็จะตามมานี่คือความทุกข์ของผู้ครองเรือนทุกข์กับโลกธรรมโลกธรรมนี้ก็มีอยู่สี่คู่ด้วยกันคือลาภยศสรรเสริญสุขคือความเจริญและเสื่อมของลาภยศสรรเสริญสุขซึ่งเป็นธรรมดาของโลกไม่มีใครอยู่ในโลกนี้แล้วจะไม่ได้สัมผัสกับการเจริญและการเสื่อมของลาภยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทุกคนจะต้องสัมผัสกันจะสัมผัสด้วยความฉลาดหรือความโง่เท่านั้นเองส่วนใหญ่ก็จะสัมผัสด้วยความโง่โง่คืออะไรคืออยากจะได้ให้มันเจริญเพียงอย่างเดียวอยากจะสัมผัสกับความเจริญในลาภยศสรรเสริญสุขแต่ไม่อยากจะสัมผัสกับความเสื่อมของลาภยศสรรเสริญสุขนั่นเองจึงทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะว่าลาภยศสรรเสริญสุขนี้เขามาเป็นคู่กันเหมือนสามีภรรยาเขามาเป็นคู่กันฉันใดลาภยศสรรเสริญสุขนี้ก็มาเป็นคู่คือมากับความเจริญและมากับความเสื่อมแต่คนโง่นี้จะอยากจะเอาแต่ความเจริญเพียงอย่างเดียวไม่อยากจะเอาความเสื่อมพอไปเจอความเสื่อมของลาภยศสรรเสริญสุขก็เลยเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่คนฉลาดนี้เขาจะรู้ว่าลาภยศสรรเสริญสุขนี้มีเจริญก็จะต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาเขาก็จะไม่หลงเขาก็จะเตรียมตัวรับกับความเจริญและรับกับความเสื่อมเวลาเจริญก็รู้ว่าเจริญเพื่อเสื่อมเป็นเรื่องปกติเวลาได้อะไรมานี่ก็คิดไว้ล่วงหน้าแล้วว่าไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีวันพัดพรากจากกันไม่เขาพัดพรากจากเราก็ต้องพัดพรากจากเขาพ่อแม่แต่เราคือร่างกายของเราหรือใจของเราก็ต้องจากร่างกายนี้ไปพอเราไม่มีร่างกายลาภยศสรรเสริญสุขที่เราได้ผ่านทางร่างกายเราก็สูญไปด้วยพร้อมไปกับการสูญของร่างกายคนที่ได้ยินได้ฟังธรรมแล้วรู้จักวิธีปฏิบัติกับลาภยศสรรเสริญสุขก็จะไม่ทุกข์กับการเสื่อมของลาภยศสรรเสริญสุขเพราะได้ยินได้ฟังธรรมได้ยินได้ฟังความจริงว่าลาภยศสรรเสริญสุขนี้มีเจริญก็ต้องมีเสื่อมกันทุกคนจะเสื่อมช้าเสื่อมเร็วบางทีก็เสื่อมตั้งแต่ยังไม่ได้ตายจากกันบางทีก็มาเสื่อมตอนที่ตายจากกันเพราะว่าร่างกายในที่สุดก็ต้องตาย เมื่อตายแล้วลาภยศสรรเสริญที่หามาได้มากน้อยเพียงไรก็จะกลายเป็นของผู้อื่นไปหรือว่าถ้ายังไม่ตายแต่มันก็เสื่อมไปก่อนก็ได้เช่นตำแหน่งต่างๆที่เราได้ในการทำงานพออายุครบ60ปีก็ปลดเกษียณเขาให้ออกจากงานออกจากตำแหน่งต่างๆไปเวลาอยู่ในตำแหน่งก็มีความสุขพอออกจากตำแหน่งก็จะรู้สึกไม่สบายใจแต่ถ้ารู้ไว้ล่วงหน้าก่อนว่าจะต้องมีการหมดมีการจบงานเลี้ยงย่อมมีวันสิ้นสุดผู้ที่ฉลาดก็จะเตรียมตัวเตรียมใจทำใจยอมรับกับความเสื่อมยอมรับกับความจริงถ้าเรายอมรับกับความจริงได้เราก็จะไม่ทุกข์เวลาที่เราจะต้องประสบกับความเสื่อมของลาภยศสรรเสริญสุขนี่คือวิธีแก้ความทุกข์ถ้าเราจะอยู่ในโลกนี้กับลาภยศสรรเสริญสุขได้อย่างมีความสุขทั้งในขณะที่ได้และในขณะที่เสียเราก็ต้องมีปัญญาคอยสอนใจอยู่เรื่อยคอยเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆอย่าให้เราหลงระเริงคิดว่าเราจะได้อย่างเดียวเราจะเจริญอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องมีวันเสื่อมจะต้องมีวันจบจะจบในรูปแบบไหนเท่านั้นเองแต่ต้องจบแน่นอนเพราะชีวิตของเรานี้ต้องจบร่างกายของเรานี้ต้องตายกันเมื่อร่างกายตายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหามาอย่างแสนยากลำบากก็จะจากเราไปกลายเป็นของคนอื่นไปทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมีอยู่มากน้อยเพียงไรก็จะกลายเป็นของคนอื่นไปตำแหน่งที่เราเคยครองอยู่ก็จะมีผู้อื่นขึ้นมาครองแทนความสุขที่เราเคยได้รับทางตาหูจมูกลิ้นกายก็หมดไปเพราะร่างกายไม่สามารถที่จะดูจะฟังได้แล้วเวลาที่ตายดังนั้นสิ่งที่เราต้องคำนึงอยู่เรื่อยๆสอนตัวเราอยู่เรื่อยๆไม่ให้หลงไม่ให้ลืมก็คือความเสื่อมของลาภยศสรรเสริญสุขนี่เองความเสื่อมของร่างกายของพวกเราความเสื่อมของตาหูจมูกลิ้นกายที่จะต้องมีวันที่จะตามมาแล้วให้เราหาความสุขทดแทนพระพุทธเจ้านี้นอกจากรู้ว่าความสุขทางโลกนี้เป็นทุกข์แล้วยังทรงรู้ว่ามีความสุขอีกแบบหนึ่งที่ไม่มีความทุกข์ตามมาก็คือความสุขทางใจให้เราอย่ามาหลงระเริงกับความสุขทางลาภยศสรรเสริญสุขเลยเพราะมันจะต้องพบกับความเสื่อมพบกับความทุกข์ให้เรามาหาความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันจากเราไปดีกว่าความสุขที่จะอยู่กับเราและไม่จากเราไปก็คือความสุขที่เกิดจากการทำกายวาจาใจของเราให้สงบนั่นเองกายวาจาใจสงบก็คือศีลสมาธินี่เองให้เรามารักษาศีลกันดีกว่าทำกายทำวาจาของเราให้สงบคืออย่าไปทำอะไรที่จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเสพสุรายาเมานี้ไม่ได้นำไปสู่ความสุขที่แท้จริงแต่นำไปสู่ความสุขปลอมความสุขเดียวๆแล้วก็จะต้องพบกับความทุกข์ตามมาเวลาเราทำอะไรไม่ดีนี่ใจเราจะไม่สบายถึงแม้ว่าจะได้รับความสุขในเบื้องต้นเช่นอยากได้เงินก้อนหนึ่งก็ไปขโมยมาเวลาได้เงินมาใหม่ๆก็ดีใจได้ซื้อข้าวซื้อของได้จับจ่ายใช้อะไรไปแต่หลังจากนั้นก็จะเกิดความวิตกกังวลขึ้นมาเกิดความหวาดระแวงหวาดกลัวขึ้นมาว่าจะถูกจับได้หรือไม่อันนี้ก็คือความทุกข์ซึ่งการทำบาปไม่ใช่เป็นวิธีที่จะดับความทุกข์เ หรือสร้างความสุขแต่กลับเป็นวิธีดับความสุขสร้างความทุกข์เสียมากกว่าถ้าเราไม่ทำบาปเรากลับจะมีความสุขสมมติว่าเราอยากได้เงินก้อนหนึ่งแต่เราไม่สามารถหามาได้เราก็ยอมรับความจริงนั้นไปก็แล้วกันว่าหาไม่ได้ก็หาไม่ได้ถ้าไม่ได้ซื้อของที่เราอยากได้ก็ไม่ซื้อก็ไม่ตายเราก็จะมีความสุขเพราะเราจะไม่ต้องมาวิตกกังวลกับการไปลักทรัพย์ของผู้อื่นอย่างนั้นถ้าเราอยากจะมีความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาเราต้องหาความสุขจากการทำกายวาจาใจของเราให้สงบกายวาจาสงบก็เรียกว่าการรักษาศีลรักษาศีล5รักษาศีล8หรือถ้าอยากจะออกบวชก็รักษาศีล10ศีล227ศีล10ก็เป็นศีลของสามเณรหรือแม่ชีที่ไม่จับต้องเงินทองหรือศีล227ก็เป็นศีลของพระภิกษุเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้เกิดความสุขใจขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วระดับที่สองก็คือทำใจให้สงบด้วยการฝึกนั่งทำสมาธิเวลาใจสงบแล้วนี่ใจจะมีความสุขมากเป็นความสุขที่เหนือความสุขที่ได้จากลาภยศสรรเสริญได้จากรูปเสียงกลิ่นรสผุดผาแล้วพอเรารู้จักวิธีทำใจให้สงบเราก็จะสามารถทำใจให้สงบได้ตลอดเวลาไม่ว่าร่างกายจะอยู่ในสภาพใดไม่ว่าเราจะมีฐานะในลาภยศสรรเสริญสุขในระดับไหนก็ไม่เป็นปัญหาเพราะเราสามารถหาความสุขจากการทำใจให้สงบได้หาความสุขจากการนั่งสมาธิพอเรารู้จักนั่งแล้วต่อไปเราก็จะนั่งได้ถ้าเราไม่ได้ไปเที่ยวเราก็จะไม่เดือดร้อนเรานั่งสมาธิแทนเช่นเราไม่มีเงินทองไปเที่ยวไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอยู่บ้านนั่งสมาธิทำใจให้สงบก็จะมีความสุขมากกว่าการที่ได้ไปเที่ยวเสียอีกนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเรามาแบ่งปันให้กับพวกเราเมื่อก่อนนี้พระพุทธเจ้าก็อาศัยความสุขจากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสเหมือนกับพวกเราที่กำลังอาศัยอยู่ในตอนนี้แต่หลังจากที่พระองค์ได้ทรงเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็ทำให้พระองค์รู้ว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายนี้จะไม่สามารถหาความสุขของลาภยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสได้พระองค์จึงทรงออกบวชเพื่อที่จะไปหาความสุขอีกรูปแบบหนึ่งความสุขที่ไม่ต้องใช้ลาภยศสรรเสริญไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะความสุขที่ใช้ความสงบของกายวาจาใจทรงรักษาศีลแล้วก็ทรงฝึกนั่งสมาธิอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งสามารถทำใจให้สงบแล้วก็ใช้ปัญญารักษาความสงบของใจเพราะสองคนพบว่าความสงบของใจนี้จะถูกทำลายไปจากสิ่งเดียวเท่านั้นก็คือความอยากต่างๆถ้ามีความอยากแล้วความสงบจะหายไปเหมือนกับน้ำที่นิ่งน้ำจะหายนิ่งถ้ามีปลาผุดขึ้นมาจากในน้ำเวลาปลาผุดขึ้นมานี้ก็จะทำให้น้ำกระเพื่อมเป็นคลื่นขึ้นมาฉันใดความสงบของใจนี้จะหายไปเวลาเกิดความอยากขึ้นมาเวลาเกิดความอยากแล้วมันจะทำให้ใจกระเพื่อมขึ้นมาทันทีทำให้ใจเกิดความกังวลกระวายกระสับกระส่ายกินไม่ได้นอนไม่หลับขึ้นมาเกิดความหงุดหงิดเกิดความรำคาญใจต่างๆขึ้นมาเกิดความเศร้าส้อยหงอยเหงาว้าเหวขึ้นมานี่คืออาการที่เกิดจากความอยากอันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบทรงตรัสรู้ว่าหลังจากที่ได้พบกับความสงบของใจแล้วยังต้องรู้จักวิธีรักษาความสงบนี้ให้อยู่ไปอย่างถาวรก็ต้องกำจัดความอยากต่างๆที่โผล่ขึ้นมาไม่ทำตามความอยากโดยเด็ดขาดอยากจะไปดื่มกาแฟก็ไม่ไปดื่มอยากจะไปดูหนังก็ไม่ไปดูอยากจะไปฟังเพลงอยากจะไปนอนกับแฟนก็ไม่ไป จะขอไปนั่งสมาธิแทนเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วความสุขที่เกิดจากความอยากเพราะมันเป็นเหมือนยาเสพติดพอเสพแล้วก็ต้องเสพอยู่เรื่อยๆดื่มกาแฟถ้วยเดียวไม่ได้ถ้าดื่มกาแฟถ้วยเดียวแล้วพอก็น่าดื่มกันถ้าหลับนอนกับแฟนครั้งเดียวแล้วพอไม่อยากจะหลับนอนอีกต่อไปก็ดีแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันกลับจะต้องดื่มไปเรื่อยๆต้องร่วมหลับนอนกันไปเรื่อยๆจนกว่าร่างกายไม่สามารถที่จะทำได้พอไม่ทำได้ก็เกิดความทุกข์ใจเพราะเวลาเกิดความอยากมันก็จะหงุดหงิดไม่ได้ทำตามความอยากอันนี้เป็นการรักษาความสงบที่ได้จากการนั่งสมาธิต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าการทำความอยากนี้นำไปสู่ความทุกข์ไม่ได้นำไปสู่ความสุขเพราะการทำตามความอยากทำให้ใจกระเพื่อมทำให้ใจไม่นิ่งไม่สงบนั่นเองการไม่ทำตามความอยากนี้จะทำให้ใจกลับเข้าสู่ความสงบได้เข้าสู่ความสุขที่เลิศที่ประเสริฐได้นี่คือวิธีการหาความสุขของพระพุทธเจ้าหลังจากทรงเห็นว่าร่างกายของพระองค์นี้ต่อไปก็ต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไปก็จะไม่สามารถหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้จึงทรงสละราชสมบัติทรงสละลาภยศสรรเสริญสุขต่างๆของพระราชโอรสแล้วก็ออกไปบำเพ็ญไปทำกายวาจาใจให้สงบด้วยการรักษาศีลด้วยการทำสมาธินั่งหลับตาใช้สติควบคุมใจไม่ให้คิดเพราะความคิดนี้จะทำให้ใจไม่นิ่งเมื่อใจไม่นิ่งก็จะไม่สงบไม่มีความสุขแต่ถ้ามีสติคอยควบคุมใจบังคับใจไม่ให้คิดเหมือนกับรถยนต์ถ้ามีเบรกก็สามารถควบคุมรถไม่ให้ไหลได้เช่นรถที่มาจอดบนเขานี้ถ้าไม่มีเบรกไม่มีอะไรกันไว้รถก็จะไหลลงไปแต่ถ้ามีเบรกเหยียบไว้มันก็จะไม่ไหลลงไปใจของพวกเราก็เหมือนกันใจของพวกเราต้องมีเบรกถึงจะหยุดความคิดต่างๆได้ถึงจะเข้าสู่ความสงบได้ถึงจะพบกับความสุขที่มหัศจรรย์ที่วิเศษกว่าความสุขจากลาภยศสรรเสริญต้องมาฝึกสติกันให้มากๆการฝึกสตินี้ก็มีหลายวิธีวิธีที่เราได้ยินได้ฟังและง่ายที่สุดก็คือการระลึกถึงคำว่าพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆให้เราระลึกถึงพุทโธพุทโธในใจไปเรื่อยๆไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามถ้าไม่ต้องใช้ความคิดเช่นถ้าไม่ต้องคิดบวกเลขคูณหารหรือคิดวางแผนอะไรทำงานไปเช่นล้างหน้าล้างตาหวีผ้าหวีผมนี่ไม่ต้องใช้ความคิดก็ให้พุทโธพุทโธไว้เพื่อสกัดหรือกั้นความคิดต่างๆที่จะไหลออกมาความคิดเพ้อเจ้อต่างๆความคิดที่ไร้สาระต่างๆความคิดที่จะก่ออารมณ์ให้วุ่นวายใจเราต้องกำจัดความคิดต่างๆเหล่านั้นให้หมดไปด้วยการระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆระลึกถึงพุทโธพุทโธพุทโธไปอยู่เรื่อยๆความคิดต่างๆมันก็จะไม่สามารถที่จะโผล่ขึ้นมาได้แล้วต่อไปมันก็จะหายไปเวลานั่งสมาธิใจก็จะนิ่งจะสงบจะมีความสุขมากก็จะไม่ต้องไปแสวงหาลาภยศสรรเสริญไม่ต้องไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเคยแสวงหาก็หยุดแสวงหาไปบวชเป็นพระเป็นชีดีกว่าไปนั่งสมาธิไปทำใจให้สงบดีกว่าเพราะไม่เหนื่อยไม่วุ่นวายเหมือนกับการหาลาภยศสรรเสริญสุขกันนี่คือความสุขทั้งสองรูปแบบความสุขทางลาภยศสรรเสริญสุขนี้มีความทุกข์เป็นรางวัลตอบแทนเวลาที่ไม่สามารถหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญสุขได้เช่นเวลาเสื่อมลาภเสื่อมยศเสื่อมสรรเสริญเสื่อมความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายสิ่งที่จะมาแทนที่ก็คือความทุกข์ใจแต่ความสุขที่เกิดจากการทำกายวาจาใจให้สงบนี้ไม่มีความทุกข์เป็นผลตามมาเพราะว่าถ้าเรารู้จักวิธีรักษา เราสามารถรักษาให้อยู่กับเราไปได้ตลอดเพราะมันอยู่กับใจที่ไม่มีวันเสื่อมนั่นเองความสุขที่อยู่กับกายนี้มันต้องเสื่อมเพราะกายเป็นของชั่วคราวร่างกายเป็นของชั่วคราวไม่ช้าก็เร็วร่างกายก็จะต้องแก่เจ็บตายไปแต่ใจนี้ไม่ได้แก่เจ็บตายไปตามร่างกายร่างกายแก่ใจไม่แก่ใจก็ยังหนุ่มยังสาวเหมือนเดิมหนุ่มสาวมาตลอดคำที่เรียกว่าหนุ่มสาวพันปีนี่มันควรจะเปลี่ยนเป็นว่าหนุ่มสาวพันล้านปีเพราะใจนี่มีอายุยืนยาวนานมากกว่าพันล้านปีและใจก็เป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดเวลาไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายเราจึงควรเอาความสุขมาไว้ฝากไว้ที่ใจดีกว่าเหมือนกับสมัยนี้ธนาคารเขาก็เริ่มมีการรับประกันเงินฝากแล้วธนาคารส่วนใหญ่ก็รับประกันเพียง1 ล้านบาทแต่ถ้าเป็นประกันธนาคารของรัฐบาลก็รับประกันทั้งหมดถ้าต้องการที่จะรักษาเงินฝากให้ปลอดภัยก็เอาไปฝากกับธนาคารของรัฐเสียเพราะว่าธนาคารของรัฐไม่ล่มไม่ได้ถ้าล่มก็ต้องรัฐบาลก็ต้องล่มถ้ารัฐบาลล่มชาติก็ต้องล่มเท่านั้นมันถึงจะล่มได้ใจของเราก็เหมือนกันใจของเราก็เหมือนธนาคารของรัฐไม่มีวันล่มใจของเราไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายแต่ร่างกายของพวกเรามีวันแก่มีวันเจ็บมีวันตายถ้าเราเอาความสุขไปฝากไว้กับร่างกายพอร่างกายแก่เจ็บตายความสุขที่เราไปฝากไว้ก็สูญไปหมดแต่ถ้าเราเอาความสุขไปฝากไว้กับใจจะไม่มีวันสูญพระพุทธเจ้ารับประกันว่าเป็นความสุขที่เป็นบรมสุขคือเป็นความสุขที่ถาวรไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดสิ้นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี้เป็นผู้รับประกันความสุขของทางใจเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระอรหันต์แล้วจะไม่ผิดหวังท่านไม่ใช่เป็นคนโกหกหลอกลวงท่านไม่ต้องการอะไรจากเราท่านต้องการให้พวกเราได้พบกับความสุขที่ถาวรกันเพราะท่านได้พบมาแล้วท่านได้พบธนาคารที่รับฝากความสุขแบบถาวรแล้วไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดก็คือใจของพวกเรานี้เองที่เราจะต้องทำให้สงบให้ได้และต้องกำจัดตัณหาความอยากต่างๆที่ยังหลงเหลืออยู่ในใจนี้ให้หมดไปให้ได้เพราะถ้ากำจัดมันได้แล้วใจของเราจะไม่มีความทุกข์กับอะไรเลยลาภยศสรรเสริญสุขจะเสื่อมไปก็ไม่เดือดร้อนร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายไปก็ไม่เดือดร้อนเพราะใจมีความสุขตลอดเวลานั่นเองนี่คือเรื่องของการมาฟังเทศน์ฟังธรรมประโยชน์ที่เราจะได้รับก็คือธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนวันนี้เราก็จะได้ยินแล้วแล้วถ้าเราเคยได้ยินมาแล้วพอเราได้ฟังอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นจะทำให้เราหายสงสัยในเรื่องของธรรมะของพระพุทธเจ้าว่าประเสริฐเลิศโลกอย่างไรทำให้เรามีความสุขเหนือความสุขของลาภยศสรรเสริญสุขได้อย่างไรแล้วก็จะทำให้เราเกิดปัญญาเห็นว่าเราต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราแล้วต่อไปนี้เราต้องย้ายเงินฝากแล้วอย่าไปฝากไว้ในธนาคารที่ไม่รับประกันเงินฝากเอาย้ายไปฝากกับธนาคารที่รับประกันเงินฝากคือเงินจะอยู่กับธนาคารไปตลอดตราบใดที่ยังมีรัฐบาลนี้อยู่ตราบใดที่ยังมีประเทศไทยอยู่เงินก็จะอยู่ฉันใดเอาเงินหรือเอาความสุขของเราไปฝากไว้ธนาคารของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดีกว่าคือเอาไปฝากไว้ที่ใจด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือทำใจทำกายวาจาใจของเราให้สงบด้วยการรักษาศีลด้วยการนั่งสมาธิทำใจให้สงบด้วยการเจริญปัญญาสอนใจให้คอยกำจัดความอยากต่างๆที่ยังมีหลงเหลืออยู่ในใจให้มันหมดไปแล้วถ้าเราทำได้แล้วเราก็จะได้ความสุขที่แท้จริงที่ถาวรที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติ อิจิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณีโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปัจจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดอยากจะถามปัญหาก็ขอให้ถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะหลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็จะยุติการถามตอบมีใครอยากจะถามก็ยกมือขึ้น นมัสการพระคุณเจ้าค่ะพระคุณเจ้าเทศว่าความทุกข์ของคนเราเกิดจากความอยากโยมก็ฟังเพราะว่าโยมก็มีความทุกข์แต่นี้ระหว่างที่เราฝึกที่จะระงับความอยากเนี่ยความทุกข์มันปีเข้ามาจนมันทุกข์แล้วมันเสียใจมากๆอย่างเงี้ยมันตั้งไม่ทันนั่งสมาธิก็ไม่ค่อยสงบโปรดเมตตาชี้แนะว่าระหว่างที่กำลังดิ้นรนขนาดนี้จะทำยังไงให้บรรเทาเบาคลายที่จะผ่านไปได้หรือว่าผ่านช่วงนี้ได้ดี ก็ต้องมีความขยันที่จะสร้างสติอยู่เรื่อยๆเวลามีความทุกข์ก็ใช้พุทโธระงับไปก่อนก็ได้ท่องพุทโธไปสวดมนต์ไปอย่าปล่อยให้คิดด้วยเปื่อยและยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์เพราะฉะนั้นถ้ายังไม่สามารถหยุดความอยากได้ก็ให้ขยันระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆไปท่องพุทโธอยู่เรื่อยๆหรือจะสวดมนต์บทใดบทหนึ่งก็ได้ให้พยายามสวดไปเรื่อยๆการสวดนี้ไม่ได้สวดแบบที่เราต้องมานั่งต่อหน้าพระพุทธรูปสวดมันได้ทุกแห่งทุกคนสวดไปภายในใจเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเหมือนกับการกินยาพอไม่สบายปั๊บก็ต้องรีบเอายากินเลยเวลาทุกข์ปั๊บยังหยุดมันไม่ได้ก็ใช้พุทโธไปก่อนต้องพุทโธไปไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนสามารถใช้พุทโธได้ตลอดเวลาหรือจะสวดมนต์ในใจก็สวดไปตลอดเวลาอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องที่เราอยากเพราะถ้าคิดแล้วมันก็จะทุกข์พอเราไม่ไปคิดถึงมันเพียงแต่อยู่กับพุทโธมันก็จะไม่ทุกข์แล้วต่อไปเราก็จะเห็นโทษของความอยากแล้วเราก็จะรู้จักวิธีสู้กับความอยากก็สู้ด้วยพุทโธนี่แหละ สาธุค่ะ ง่ายจะตายไปคำว่าพุทโธคำเดียวมันยากตรงไหน กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะที่เคยพาคุณแม่มากราบหลวงพ่อค่ะนานแล้วอะที่ตอนนี้คุณแม่ป่วยหนักเป็นโรคเส้นโลหิตในสมองตีบแล้วก็นอนติดเตียงอยู่อะค่ะก็พยายามไม่ถูกใจแล้วก็พยายามที่จะสวดมนต์ให้แม่ฟังแล้วก็เปิดซีดีธรรมะของหลวงพ่อค่ะแล้วก็รักษาจิตให้มากเทียบตอบแทนแม่ได้มากที่สุดอะค่ะให้แม่ได้เห็นถึงธรรมะจากเรียนถามหลวงพ่อถึงการรักษาจิตให้ไม่ถูกอะ คือจิตใครจิตมันไงเรารักษาจิตเราได้แต่คนอื่นเขาต้องรักษาจิตของเขาเองเวลาเราทุกข์เราก็ใช้พุทโธไปหรือถ้าเราใช้ปัญญามีกำลังหยุดความอยากได้ก็หยุดไปเช่นเวลาคนตายเราก็จะอยากไม่ให้เขาตายเราก็จะทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องหยุดความอยากไม่ให้เขาตายเขาจะตายไม่ตายมันก็เป็นเรื่องของร่างกายของเขา แล้วเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าหยุดความอยากไม่ได้ก็ท่องพุทโธพุทโธไปก่อนอย่าไปคิดถึงความตายของเขาหรือของเราก็ตามของใครก็ตามถ้าเกิดความทุกข์แล้วหยุดความอยากไม่ได้ก็ใช้พุทโธพุทโธไปก่อนสวดมนต์ไปก่อนก็ได้อย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราทุกข์แล้วเราจะไม่ทุกข ์หลวงพ่อครับผมถามนิดตรงในมีอยู่สองข้อแรกในส่วนของการทำสมาธิครับแล้วก็การวิปัสสนาครับในการเทศหลวงพ่อจะมีแยกกันระหว่างสมณเพศกับคฤหัสถ์คฤหัสถ์เนี่ยให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งไปก่อนแต่ถ้าเป็นในสมณเพศเนี่ยในช่วงที่สมถะหรือภาวนาเนี่ยสามารถที่วิปัสสนาไปด้วยได้อย่างเงี้ยครับแล้วทีนี้ในช่วงที่ผมทำสมาธิเองเนี่ยมันก็มีบางช่วงที่ผมคิดว่าเข้าใจแล้วว่ามันอยู่ในขั้นที่ว่าเราอุเบกขาได้ระดับนึงแล้วอยู่ในสมาธินานพอสมควรแล้วมันจะมีความคิดเพิ่มเข้ามาในช่วงนั้นนะครับแล้วก็ผมก็พยายามที่จะตัดออกไปแล้วก็มาอยู่กับพุทธมาอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวแต่ว่าไอ้บางทีความคิดตรงที่มันเกิดขึ้นนะครับมันก็เป็นเหมือนกับความรู้เหมือนกันนะครับแล้วตรงนี้จะผมจะให้อยู่กับคำภาวนาอย่างเดียวให้ดูลมหายใจอย่างเดียวหรือว่าให้ผมคิดไปด้วยเลยครับ ก็อยู่ที่ว่าเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการความสงบเราก็ต้องไม่คิดถ้าเราต้องการความรู้เราก็ต้องคิดไปในทางความเป็นจริงเช่นคิดไปในทางอนิจจังทุกขังอนัตตาก็อยู่ที่ว่าตอนที่ปฏิบัตินั้นเราอยู่ในวาระไหนในวาระของการทำใจให้สงบหรือในวาระของการเจริญปัญญาเราก็ต้องรู้เหมือนกับเราเรียนหนังสือก็มีแยกเป็นวิชาตอนนี้เรียนคณิตศาสตร์แล้วก็เอาแต่คณิตศาสตร์ไม่ใช่เอาภาษาอังกฤษมาปนด้วยพอเรียนภาษาอังกฤษเราก็ไม่เอาคณิตศาสตร์มาปนเวลาเรานั่งสมาธิเพื่อพักจิตพักใจให้สงบเราก็ต้องไม่คิดถ้าเราต้องการความรู้เราก็พิจารณาตายรักไปพิจารณาร่างกายเกิดแก่เจ็บตายไปดินน้ำลมไฟไป ครับแล้วทีนี้เนี่ยในส่วนของการสอบอารมณ์ครับหลวงพ่อพอดีผมเคยไปอยู่ที่วัดท่ามุมงอยู่ตอน20ปีที่แล้วครับพอนั่งไปแล้วเนี่ยมันจะมีการสอบอารมณ์อยู่เราจะทำให้เรารู้ว่าเนี่ยตอนนี้มันเป็นยังไงเราจะแก้ไขยังไงในส่วนตรงเนี้ยที่ผมอยู่บ้านเนี่ยผมจะไปเปรียบเทียบจากตรงไหนครับฟังจากที่กันเทศหลวงพ่อพูดหลวงพ่อสอนที่บอกว่าในขั้นโลกุตระก็จะเริ่มที่ปฐมญาณแล้วก็ไปจนถึงสำเร็จเนี้ยครับเราจะเปรียบเทียบยังไงได้ครับถ้าเราจะสอบอารมณ์ตัวเอง ก็ต้องหาข้อสอบมาทำเลยเช่นมีเงินอยู่ก็ลองบริจาคไปเลยตัดให้มันหมดไปเลยดูว่าตัดได้หรือเปล่าเก็บไว้เท่าที่จำเป็นส่วนไหนไม่จำเป็นบริจาคไปเลยข้าวของเงินทองอะไรที่ไม่จำเป็นเกะกะลกนุงนังเอาไปบริจาคเลย ครับขอบพระคุณครับ กลับเรียนพระอาจารย์ฮะก็เมื่อครูนี้จริงๆผมตั้งใจจะถามพอเมื่อครูถามผู้พระอาจารย์ตอบแต่ไม่ทราบว่าจะต้องถามอีกหรือเปล่าคือตอนในการที่เรารู้ธรรมเนี่ยฮะมันจะมีปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนะฮะคราวนี้ในบางครั้งฮะในการที่เรานั่งสมาธิฮะมันจะเกิดความรู้ขึ้นมาซึ่งมันก็สามารถแก้ปัญหาที่เราทำให้เราทุกข์มา20ปีฮะแล้วมันเกิดขึ้นมาปุ๊บมันถอนใจเราทำให้เราหายทุกข์เดี๋ยวนั้นเลยฮะคราวนี้สิ่งนี้ฮะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยฮะเราจะทราบได้ไงว่ามันเป็นผลจากความคิดหรือว่ามันเป็นผลของปฏิเวทฮะซึ่งถ้าเป็นผลของความคิดมันจะคล้ายๆกับเรื่องของจิตบำบัดของการแพทย์นะฮะคราวนี้ผมก็ไม่ทราบว่าจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นแต่มันสามารถถอนความทุกข์ได้เนี่ยมันจะเข้าไปในลักษณะของปฏิเวทได้ไหมครับ ก็ปฏิเวทก็คือการดับทุกข์เวลาจิตมีความทุกข์แล้วเราใช้ปัญญาดับมันได้มันก็เป็นปฏิเวทขึ้นมา ขอบคุณครับ ถ้าใช้ความรู้แล้วความทุกข์ยังไม่ดับก็เรียกว่าเป็นปริยัติไปเป็นความรู้ที่ยังไม่สามารถดับความทุกข์ได้ คำถามจากทางบ้านจากผู้ฝากถามหนูมีความชอบในชุดเครื่องครัวมากเป็นพิเศษเช่นชุดมีดชุดหม้อ หากหนูตายไปหนูคงคิดถึงพวกมันมากหนูควรจะแก้ไขอย่างไรดีคะ ก็ยกให้คนอื่นไปสิใช้ของที่เราไม่ชอบถ้าใช้ของที่เราชอบมันก็ติดเดี๋ยวจะกลับมาเป็นปลาในชุด คำถามจากผู้ฝากถามตอนเราหลับจิตอยู่ที่ไหนคะ คือจิตมันไม่ที่อยู่ของมันคือเขาเรียกว่าโลกทิพย์จิตอยู่ในโลกทิพย์ร่างกายอยู่ในโลกธาตุเพียงแต่มีการเชื่อมต่อด้วยสัญญาณคือวิญญาณจิตนี้ก็เหมือนกับถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนหุ่นยนต์กับควบคุมหุ่นยนต์ในร่างกายเป็นเหมือนหุ่นยนต์หุ่นยนต์นี้มีเครื่องควบคุมคือมีกระแสวิทยุจากเครื่องของผู้ที่ควบคุมหุ่นยนต์จิตก็เป็นเหมือนผู้ควบคุมร่างกายจิตใจก็ควบคุมร่างกายด้วยกระแสของความคิดความรับรู้ต่างๆเวลาที่ร่างกายพักหลับนอนก็หยุดรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายไว้ชั่วคราวจิตก็อยู่ในโลกทิพย์ไม่ได้มารับรู้เหตุการณ์ในโลกกระทาดคือโลกที่กำลังเกิดขึ้นกับร่างกายเท่านั้นเองระหว่างเวลาที่ร่างกายพักก็เหมือนกับพักปิดถ้าเป็นมือถือก็ปิดมือถือไปปิดกล้องไม่ถ่ายรูปไม่รับรูปอะไรต่างๆไปคนที่ใช้กล้องก็จะมองไม่เห็นใช้กล้องไม่ได้เพราะฉะนั้นปิดเครื่องเวลานอนหลับร่างกายก็เหมือนโทรศัพท์มือถือที่เราปิดเครื่องคนใช้คือใจก็ใช้เครื่องโทรศัพท์ไม่ได้ถ้าอยากจะใช้ก็ต้องเปิดเครื่องก็ต้องปลุกให้ร่างกายตื่นขึ้นมาก่อนแล้วถึงใช้ร่างกายให้ไปทำอะไรต่างๆได้จิตกับร่างกายไม่ได้อยู่ที่เดียวกันอยู่คนละโลกร่างกายอยู่ในโลกธาตุจิตอยู่ในโลกทิพย์ดังนั้นเวลาเกิดเหตุการณ์ในโลกธาตุนี้ไม่ได้ไปทำลายจิตที่อยู่ในโลกทิพย์ได้เช่นเกิดระเบิดนิวเคลียร์ขึ้นมาร่างกายแตกสลายไปหมดก็แตกสลายแต่เฉพาะร่างกายจิตก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าอยู่คนละโลกกันเหมือนอยู่จิตอยู่ดาวอยู่ที่โลกพระจันทร์แล้วร่างกายอยู่ที่โลกนี้คือเวลาเกิดเหตุการณ์ที่โลกนี้มันไม่ไปกระเทือนถึงผู้ที่อยู่ที่โลกพระจันทร์เพียงแต่มีการเชื่อมต่อด้วยสัญญาณเรียกว่าวิญญาณที่เราเรียกว่าจักขุวิญญาณอะไรต่างๆอันนี้เรียกว่าวิญญาณคือกระแสของจิตที่ส่งมาที่ร่างกายมารับข้อมูลทางตาหูจมูกลิ้นกายไปก็เหมือนกับเวลาที่เขาส่งยานอวกาศไปเขาก็ติดต่อกันด้วยสัญญาณโทรวิทยุใช่ไหมสั่งให้ยานอวกาศเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถ่ายรูปทำอะไรต่างๆแต่คนที่ควบคุมยานนี้อยู่บนโลกนี้เวลายานเกิดระเบิดขึ้นมาก็ระเบิดที่ยานไม่มาระเบิดที่คนควบคุมด้วยเวลาร่างกายเป็นอะไรไปก็ไม่ได้มาเป็นอะไรกับใจที่ควบคุมร่างกายนี้เพียงแต่ว่าใจไม่รู้ใจไปหลงคิดว่าตนเองอยู่กับร่างกายพออะไรเกิดขึ้นกับร่างกายก็คิดว่าเกิดขึ้นกับตนด้วยเวลาร่างกายตายก็คิดว่าใจจะตายไปกับร่างกายด้วยอันนี้เรียกว่าอวิชชาโมหะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ความจริงนี้ก็จะไม่มีใครรู้ความจริงอันนี้จะคิดว่าร่างกายกับใจนี้เป็นของคู่กันอยู่ด้วยกันร่างกายตายใจก็ตายคนที่เขาคิดว่าตายแล้วสูญเขาคิดอย่างนี้กัน คำถามจากคุณเบียโนดิฉันพบทุกข์แสนสาหัสขนาดจะฆ่าคนแต่ธรรมะที่เข้าวัดมาหลายปีตั้งแต่แม่เสียชีวิตเลยตาสว่างปล่อยวางเฉยยึดพรหมวิหาร4สุดๆมันหายไปแต่บางวันความรู้สึกก็กลับมาเหมือนเดิมอีกคงเป็นเพราะลูกขาดสมาธินี่เองจึงไม่มีแรงใช่ไหมคะ คือเรายังไม่มีสมาธิและสติที่มันต่อเนื่องคือถ้าเป็นเครื่องมืออาวุธก็ไม่ได้ติดตัวตลอดเวลาพกบางเวลาก็พกอาวุธบางเวลาก็ไม่พกเวลาพกก็ปลอดภัยเวลามีภัยขึ้นมาก็สามารถหยิบขึ้นมาใช้ได้เลยแต่เวลาที่ไม่ได้พกเกิดมีภัยขึ้นมาก็ถูกเขาทำลายเนาะงั้นเราต้องพยายามพกอาวุธคือธรรมนี้ตลอดเวลาต้องฝึกให้มีสติตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับแล้วสตินี้จะทำให้ใจเรามีสมาธิที่จะหยุดตัณหาความอยากหยุดความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นได ้คำถามจากคุณอนุชาผมมีอยู่วันหนึ่งผมนั่งสมาธิเสร็จ แล้วก็นอนภาวนาต่อภาวนาไปเรื่อยๆมารู้สึกตัวอีกทีจิตเบามากๆร่างกายไม่มีเลยมีแต่จิตอย่างเดียวใช่สมาธิขั้นแรกหรือเปล่าครับ ถ้ามีจิตอย่างเดียวไม่มีร่างกายแล้วจิตเบาจิตสงบก็เรียกว่าสมาธิเหมือนกัน แล้วมีอีกครั้งหนึ่งนอนภาวนาไปเรื่อยๆหลับๆตื่นๆไม่ค่อยมีสมาธิครับแต่หลายชั่วโมงมารู้สึกตัวอีกทีลุกไม่ขึ้นอาการแบบที่เขาเรียกกันว่าโดนผีอัมตัวแข็งไปหมดดิ้นรนยังไงก็ลุกไม่ได้หายใจก็ไม่ออกเหมือนจะขาดใจอาการแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรครับ มันเราก็ไม่รู้ว่าเขาตั้งชื่อว่ามันเป็นยังไงก็ให้รู้ตามความเป็นจริงก็แล้วกันแล้วก็รู้ว่ามันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ดับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปขณะที่เป็นก็อยากให้มันหายเพราะถ้าอยากจะหายมันก็จะทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่อยากให้มันหายรู้ตามความเป็นจริงมันก็จะไม่ทุกข์แล้วทุกอย่างเดี๋ยวมันก็จะค่อยสลายตัวไปเอง คำถามจากผู้ฝากถามหนูนั่งสมาธิบริกรรมพุทโธไปสักระยะหนึ่งแล้วอารมณ์สบายสบายเกิดภาพปรากฏเป็นตัวหนูนั่งตายอยู่โดยมีหนอนตัวใหญ่มากชัยออกมาจากแขนหนูต้องทำอย่างไรต่อไปดีคะ ก็เป็นการดูอนาคตของเราแล้วก็ถ้าเราอยากที่จะทำให้ใจเราไม่ทุกข์กับร่างกายเวลาที่มันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องหมั่นคิดอยู่เรื่อยคิดว่าต่อไปร่างกายนี้เวลาตายไปถ้าไปทิ้งไว้ในป่าหรือฝังไว้ในดินต่อไปก็ต้องมีตัวหนอนมาใช้มากินร่างกายนี้ให้เราพิจารณาอยู่เรื่อยๆนึกถึงมันอยู่เรื่อยๆแล้วมันจะทำให้ใจเรายอมรับกับความเป็นจริงแล้วก็จะไม่ทุกข์เวลาที่ร่างกายเป็นอะไรไปหมดแล้วคำถามมีใครอยากจะถามอะไรอีกไหม หลวงพ่อครับผมถามเรื่องกายานุสติครับสิครับสมมุติว่ามันมีอยู่วันหนึ่งครับที่อยู่ดีๆพอตื่นขึ้นมาแล้วอ่ะคือช่วงนี้ผมฟังการเทศหลวงพ่อเกือบทั้งวันอยู่แล้วครับมีวันหนึ่งตื่นขึ้นมาแล้วมาทีนี้มันก็มารับรู้เรื่องการเคลื่อนไหวของร่างกายครับเดินซ้ายขวาไอ้มือขยับไปทางไหนแล้วเนี่ยมันก็รับรู้ของมันไปได้อยู่สักระยะหนึ่งจนผมเองผมก็ยังงงว่าเราไม่เคยพิจารณาร่างกายตรงนี้เรามีแต่พิจารณาแต่ลมหายใจอย่างเดียวเงี้ยครับอันนี้มันถือว่าเป็นกายานุสติไหมครับ ถ้าเราเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็เรียกว่ากายานุสติคือใจเราจดจ่อเฝ้าดูการเคลื่อนไหวเพียงอย่างเดียวไม่ปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องอื่นก็เรียกว่าเป็นการเจริญสติซึ่งมันก็อาจจะเป็นพักๆไปก่อนเวลาเราปฏิบัติมันก็เหมือนกับการหัดเดินใหม่ๆมีการล้มลุกคลุกคลานบ้างบางทีก็เผลอบ้างก็ไม่พิจารณาไม่กำหนดเวลาไม่เผลอก็จะกำหนดนั้นจะกำหนดอยู่กับเรื่องใดก็ได้จะอยู่กับลมหายใจก็ได้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้อยู่กับพุทโธก็ได้เป็นการสร้างสติขึ้นมาที่เราจะใช้ในการทำใจให้สงบให้นิ่งต่อไป ครับขอบคุณครับ แต่มันจะไม่นิ่งเองเราจะนั่งเฉยๆถ้ายังมีการเคลื่อนไหวอยู่นี่ใจยังทำงานอยู่ใจต้องประคับประคองร่างกายถ้าอยากจะให้ใจหยุดทำงานก็ต้องให้นั่งกายนั่งเฉยๆหรือนอนเฉยๆเพียงแต่นอนมันไม่ดีตรงที่ว่ามันอาจจะหลับได้เพราะถ้านอนมันท่าสบายทำให้สตินี้อ่อนแต่ถ้าท่านั่งนี้มันจะทำให้สตินี้แข็งจะทำให้นั่งแล้วไม่หลับนั่งแล้วจิตจะมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลารู้ว่าเมื่อกี้นี้ใจไม่ใจวุ่นวายตอนนี้ใจสงบแล้วจะเห็นความแตกต่างเวลาเข้าสมาธินี้จะเห็นความแตกต่างระหว่างก่อนที่จะเข้ากับตอนที่เข้าไปแล้วจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเวลาใจสงบเป็นอย่างไรมีความสุขอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรนี่จะเห็นถ้ามีสติถ้าไม่มีสติก็ไม่รู้ก็จะคิดว่ามีสมาธิแต่ความจริงนั่งหลับไปก็มีนั่งไปแล้วก็มาลืมตาดูทีโอ้ยผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วแต่ไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นในขณะที่นั่งถ้าไม่รู้เลยก็แสดงว่าหลับฉะนั้นพยายามฝึกสติให้มากๆสตินี้เป็นกุญแจที่สำคัญที่สุดเพราะถ้าไม่มีสติแล้วเราจะไม่สามารถหยุดใจได้เ เมื่อเราไม่สามารถหยุดใจเราก็จะไม่มีกำลังที่จะหยุดตัณหาความอยากได้แล้วเราก็ต้องมีสติไว้คอยสอนใจไว้สร้างปัญญาขึ้นมาถ้าเราไม่มีสตินี้ใจจะถูกความอยากให้เราไปคิดทางลาภยศสรรเสริญในการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ถ้าเรามีสติเราก็จะสามารถดึงให้มาคิดทางปัญญาคิดทางไตรลักษณ์ได้ถ้าเราคิดบ่อยๆเราก็จะได้ปล่อยวางความอยากได้ยิ่งต้องฝึกสติให้มากสตินี้เป็นตัวควบคุมใจให้นิ่งหรือให้คิดไปในทางใดทางหนึ่งถ้าไม่มีสติจะถูกอวิชชาดึงไปคิดทางโลกทันทีถ้ามีใครอยากจะถามอะไรอีกไหมก็อย่าพุทโธไงพุทโธไปทั้งวันเนี่ยพอลืมตาขึ้นมาก็ท่องพุทโธไปเลยอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าจะคิดก็ต้องมีเรื่องจำเป็นจริงๆที่จะต้องคิดให้มันจบคิดให้มันเสร็จแล้วก็หยุดคิดแล้วก็พุทโธต่อไป ที่หลวงพ่อพูดเรื่องสติเมื่อกี้ครับมันมีบางช่วงเวลาที่นั่งสมาธิครับที่เราจะรู้ตัวเองว่ามันจะแวบหายไปพักหนึ่งแล้วก็กลับมาใหม่อย่างเงี้ยครับอันนั้นคือช่วงที่เราขาดสติใช่ไหมคร ับ ใช่ครับแวบหายไปก็สติก็หายไป ครับ บางทีนั่งหลับไปครับสับประงกไปสักพักหนึ่งเหมือนหลับในบางทีคนขับรถหลับในก็แสดงว่าตอนนั้นไม่มีสติแล้วไม่ดีกับการขับตายังขับแล้วมือยังขับอยู่แต่ใจไม่รู้ไปไหนแล้วตอนนี ้คือที่ผ่านมาค่ะคือหนูจะทานข้าวก็จะไม่เยอะหนังก็ไม่ค่อยได้ดูอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกลิ่นก็จะไม่ค่อยได้ใส่ใจเท่าไหร่แต่พอพักหลังมาคือพอมีดาราที่ชอบมาแสดงก็แบบกลับไปดูอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้ดูแค่วันที่เล่นกลับไปดู YouTube ดูทุกอย่างของคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนข้าวก็กินเยอะขึ้นพอมีกลิ่นครีมหอมๆก็ไปซื้อเลยอย่างเงี้ยค ่ ะ ก็ไม่มีสติคอยควบคุมใจไว้พอเกิดความอยากมันก็จะไหลไปตามความอยากทันที ค่ะพอหนูรู้สึกว่าเหมือนจิตใจมันต่ำลงหนูก็เลยจากก่อนหน้านี้ที่มาวัดนี้ประมาณ 4-5 ปีแล้วก็คิดว่าอยากมาลองปฏิบัติดูแต่ก็ไม่ได้มาสักทีวันนั้นก็เลยไปจองห้องแล้วก็ลองที่จะมาปฏิบัติดูอาทิตย์หนึ่งค่ะ ก็ต้องทำต้องปฏิบัติมันถึงจะได้ถ้าไม่ปฏิบัติก็จะถูกตัณหาความอยากลากไปต้องพยายามอยู่ห่างไกลรูปเสียงกลิ่นรสให้มากๆอย่าไปอยู่ใกล้อย่างการมาอยู่วัดนี่ก็เพื่อการมาอยู่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสเพราะที่วัดก็ไม่มีโทรทัศน์ให้ดูตอนเย็นใกล้ลงไปไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิกัน แต่ก็จะรู้สึกว่าเหมือนจะขี้เกียจมากขึ้นค่ะส่วนมากก็มีแต่อยากจะนอนไม่ค่อยอยากจะนั่ง ก็ต้องนึกถึงความตายนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าหลุดพ้นได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรถ้าเราต้องการจะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากความอยากเราก็ต้องพยายามปฏิบัติกันพยายามรักษาศีลรักษาศีล8แล้วก็พยายามเจริญสตินั่งสมาธิให้มากๆต้องทำต้องบังคับตัวเองเหมือนกับเราไปทำงานทำไมเราไปทำงานได้เพราะเรารู้ว่าถ้าไม่ไปทำงานก็ไม่มีเงินเดือนไม่มีเงินเดือนก็จะทุกข์เดือดร้อนเราก็เลยต้องไปทั้งที่ไม่อยากไปฉันใดถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องบังคับตัวเราเองให้ไปทำงานของพระพุทธเจ้าไปรักษาศีล8ไปภาวนากัน ขอบพระคุณค ่ ะ ใจของเราถ้าปล่อยให้มันไปตามอารมณ์มันไม่ไปหรอกทางธรรมมันไม่ค่อยไปอาจจะ10%เท่านั้นเองถ้าจะไปอีก90นี่มันจะไปตามร้านอาหารตามผับตามบาร์ตามศูนย์การค้าตามสถานบันเทิงต่างๆการที่มันจะมาวัดนี่100 ปี1,000 ปีมันจะมาสักครั้งหนึ่งมาบางทีก็มาแป๊บเดียวรีบกลับแล้วมาใส่บาตรหน่อยก็ไปแล้วหรือบางทีก็มาไหว้พระมาขอพรถ้าต้องการขอพรพระต้องการอะไรก็ถึงมาจะอยากจะสอบเข้ามหาลัยก็มากราบพระเอาธูปเทียนดอกไม้มาบูชาหยอดเงินใส่ในตู้บริจาคสักหน่อยเสร็จแล้วก็กลับไปแล้ว มาแบบนี้ยังไม่ได้ประโยชน์มากที่เท่าที่ควรมาต้องมาอยู่เหมือนกับซักผ้าซักผ้าต้องแช่ผ้าให้มันอยู่ในน้ำใส่แป๊บเข้าไปแล้วก็ซักมันจนกว่ามันจะสะอาดแล้วค่อยเอาผ้าออกไม่ใช่พอจุ่มผ้าปั๊บยังไม่ทันเปียกเลยเอาขึ้นแล้วซักเสร็จแล้วไปแล้วมาวัดแล้วใส่บาตรปั๊บไปแล้วมากราบพระแล้วไปแล้วธรรมกธรรมะยังไม่ฟังศีลยังไม่รักษาไม่ขอกันมันก็ยังไม่ได้เท่าที่ควรจะได้เราต้องบังคับเหมือนกับที่เราบังคับตัวเราเองไปโรงเรียนหรือบังคับตัวเราเองให้ไปทำงานการทำงานทางธรรมก็เหมือนกับการทำงานทางโลกมีเงินเดือนเหมือนกันและมีเงินเดือนที่ดีกว่าเงินเดือนทางโลกเพราะเป็นเงินเดือนที่ไม่มีวันหมดจะได้ไปตลอดอนันตกาลเพราะใจของเราไม่มีวันตายเหมือนร่างกายร่างกายนี้เขาจ่ายเงินเดือนให้เราจ่ายค่าเกษียณให้เราก็แค่เวลาที่เราอยู่เท่านั้นเองพอร่างกายตายไปเงินเกษียณก็หมดแล้วแต่ใจนี้มันไม่ตายความสุขที่เราได้รับที่เป็นเงินเดือนนี้ก็จะไม่มีวันหมดแต่ตอนนี้พระพุทธเจ้าก็ยังรับเงินเดือนอยู่ยังรับบรมสุขอยู่พระอรหันตสาวกก็ยังรับบรมสุขอยู่เพราะใจของท่านไม่ได้ตายไปกับร่างกายท่านยังมีสิทธิ์รับความสุขทางใจได้อยู่ดังนั้นขอให้พวกเรามองเห็นถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติธรรมแล้วเราจะได้มีกำลังใจเหมือนกับเวลาที่เราทำงานเราก็จะดูว่าก่อนนั้นได้เงินเดือนเท่าไหร่ถ้าเงินเดือนดีโอ้ยินดีทำแต่ยากลำบากไงทำได้ถ้าเงินเดือนไม่ดีก็ไม่ทำดีกว่าทำแล้วไม่คุ้มเหนื่อยก็ไม่ทำฉะนั้นเราต้องนึกถึงผลที่เราจะได้รับจากการปฏิบัติธรรมว่ามันคุ้มค่ายิ่งกว่าการทำงานทั้งปวงเพราะจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์จะได้พบกับความสุขที่ถาวรไม่มีความทุกข์เข้ามาเกี่ยวข้องเลยในแต่ละวันเนี่ยมีแต่ความสุขตลอดเวลาสุขใจเบาใจสบายใจไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับใครกับเรื่องอะไรอะไรจะดีอะไรจะชั่วก็เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเรานี่คือลักษณะของคนที่มีธรรมจะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับใครเพราะไม่มีความอยากยุ่งกับใครไม่อยากไปเกี่ยวข้องกับใครไม่อยากได้อะไรจากใครมันก็เลยไม่เดือดร้อนมันก็เลยไม่ทุกข์เพราะมันมีความสุขใจอยู่ในตัวของมันเองเราต้องสร้างความสุขใจขึ้นมาให้ได้ก่อนแล้วถึงจะปล่อยวางสิ่งต่างๆที่เราเคยยึดเคยติดอยู่ได้เราต้องมีสมาธิก่อนมีความสุขทางใจก่อนแล้วเราจะปล่อยลาภยศสรรเสริญได้ฉะนั้นขอให้พวกเราพยายามทำไปทำในวันหยุดเนี่ยเริ่มต้นที่ในวันหยุดการทำงานเราทำงาน5วันมีวันหยุด2วันก็ไปอยู่วัดหรือไปอยู่ที่มันสงบที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆแล้วรักษาศีล8ภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิไปรับรองได้ว่าทำไปเดี๋ยวก็จะได้ความสุขทางใจแล้วก็จะปล่อยวางความสุขทางโลกได้ตามลำดับปล่อยมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับความสุขทางใจความสุขมากก็จะปล่อยความสุขทางโลกได้มากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะมีเวลาปฏิบัติได้มากขึ้นในเมื่อเราไม่ต้องการหาความสุขทางโลกเราก็ไม่ต้องไปหาเงินหาทองให้มากมายให้เสียเวลาเราก็จะมีเวลามาปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นแล้วสักวันหนึ่งเราก็จะมีเวลาปฏิบัติได้เต็มที่เราก็ไปบวช ดีกว่าเพราะเมื่อเราไม่ต้องการความสุขทางโลกแล้วทำงานไปเพื่ออะไรใช่ไหมมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่ต้องทำเราออกจากงานได้อย่างง่ายดายถ้าเราได้รับความสุขทางใจแล้วเราจะไม่มีความอยากจะได้อะไรแล้วเพราะความสุขความใจนี่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงลดแห่งธรรมชนะลดทั้งปวงความยินดีในธรรมชนะการยินดีทั้งปวงขอให้เรามีสองตัวนี้ขอให้เราได้พบกับลดแห่งธรรมแล้วเราจะเกิดความยินดีในธรรมมากกว่ายินดีในลาภยศสรรเสริญสุขเอาละนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ